Nie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 30 listopada. Minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Rząd ponownie siada do rozmów z nauczycielami. Te ruszają za godzinę w Belwederze. Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną. Od dziś ostrzejsze reguły wjazdu na Wyspy Brytyjskie. Rząd ponownie siada do rozmów z nauczycielami. Za godzinę w Belwederze kolejne spotkanie z Oświatową Solidarnością poświęcone podwyżkom dla nauczycieli. Rozmowy odbędą się pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Oświatowa Solidarność chce powiązania pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska mówi, że jest to trudne do zrealizowania, ale kwestia nie jest jeszcze rozstrzygnięta. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jest to rzecz powiązana z budżetem, jest to rzecz powiązana z wydatkami państwa. Na razie ministerstwo podtrzymuje propozycje przedstawione związkowcom w październiku. Resort zaproponował wtedy między innymi podwyżki od 1240 do 1412 zł oraz zwiększenie pensum o 4 godziny tygodniowo. Związki te propozycje odrzuciły. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną. Tylko do dziś można starać się o wsparcie w ramach programu Dobry Start. Wnioski można było składać od 1 lipca. Jeśli do dzisiaj nie zostaną złożone, pieniądze przepadną. Przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jesteśmy tak naprawdę na finale wyprawki szkolnej. Taki jest szacunek, że około 4 400 000 dzieci tym świadczeniem będzie objętych. I przypomnę, że wnioski w tym roku składa się tylko drogą elektroniczną. Wypłata tylko na konto. I można powiedzieć, że bardzo mały odsetek rodziców jeszcze nie złożył wniosku. Świadczenie z programu Dobry Start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Od dziś obowiązują nowe, ostrzejsze reguły przyjazdu na Wyspy Brytyjskie. Jeszcze przed wylotem trzeba wykupić droższy test PCR. Wraca także kwarantanna i dotyczy to także osób zaszczepionych. Niezaszczepionych czekają znacznie surowsze przepisy. Z Londynu Adam Dąbrowski. Zamiast testu antygenowego po przybyciu trzeba będzie teraz wykonać test PCR. Ponadto do momentu uzyskania negatywnego rezultatu należy pozostać w domowej kwarantannie. Mam nadzieję, że to kupi nam czas, zwalniając rozprzestrzenianie się wariantu. Mówi BBC Edward Argar z Ministerstwa Zdrowia. Analiza próbek PCR pozwoli nie tylko na sprawdzenie, czy jesteśmy zakażeni, ale też czy dopadł nas Omikron. Jeżeli tak, pozwoliłoby to na lokalizowanie ognisk nowego wariantu i na zapobieganie ich rozrastaniu się. Test nadal wykonuje się najpóźniej w drugim dniu pobytu, przy czym sam dzień przybycia do kraju liczy się jako dzień zero. Próbkę wysyłamy pocztą do laboratorium. Dotyczy to tylko zaszczepionych, bo niezaszczepieni nadal muszą stosować się do ostrzejszych przepisów, zrobić dwa testy PCR i przejść 10-dniową kwarantannę. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Po sfałszowanych wyborach prezydenckich przez Aleksandra Łukaszenkę Polska udzieliła pomocy 20 tysiącom obywateli Białorusi, którzy poszukiwali ochrony na terenie naszego kraju. Ponad 10 tysięcy uciekinierów otrzymało polską wizę ze względów humanitarnych, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. 13 tysięcy osób, które deklarowały poszukiwania pomocy na terytorium Polski, plus dodatkowo 7 tysięcy osób, które wjechały na podstawie programu Poland Business Harbor. Pomagajmy Białorusinom, którzy chcą pracować, prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski. Niezależne białoruskie media zwracają uwagę, że w tym roku Niemcy udzieliły azylu politycznego ponad 2 tysiącom obywateli Iraku. W tym czasie ani jednego azylu w Niemczech nie uzyskali białoruscy opozycjoniści. Poznaliśmy laureatów tegorocznych Nagród Mediów Publicznych. Wyróżnienie przyznane przez Polskie Radio w kategorii muzyka zdobył Józef Skrzek, pionier polskiego rocka progresywnego. Zarząd Polskiego Radia wręczył także nagrody specjalne. Otrzymały je Elżbieta Berus-Tomaszewska, dyrektor Archiwum Polskiego Radia, oraz Małgorzata Małaszko, szefowa Radiowej Dwójki. Nagrody wręczyła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. W archiwach Polskiego Radia jest całe mnóstwo właśnie perełek, interesujących nagrań. I tym wszystkim z wielką pasją zajmuje się dyrektor Archiwum Polskiego Radia. Przed chwilą też była mowa o wielkiej roli Polskiego Radia podczas konkursu Chopinowskiego. W dziedzinie obrazu nagrodę otrzymała Elżbieta Jaworowicz, autorka Sprawy dla reportera. Z kolei w kategorii słowo nagrodę przyznano pisarce i reportażystce Joannie Siedleckiej, a nagrodę w kategorii idea wręczono dziennikarzowi i historykowi Piotrze Semce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurny dzień z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem lub śniegu. W ciągu dnia możliwe są przejaśnienia. W najcieplejszym momencie dzisiaj od minus 1 stopnia w Suwałkach, 2 stopnie w Lublinie, Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy, do 5-6 w Koszalinie, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w górach i nad morzem porywisty. Trójka. Program trzeci. Proszę Państwa, już się zrobiło jasno za oknem. Zresztą ten, kto ma okno, to widzi. To trzecia odsłona naszego spotkania. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz. Program przygotował Kuba Witkowski. Telefon odbiera od Państwa Szymon Miron i moja skromna osoba Piotr Firan. Jeszcze 3 kwadranse przed nami. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my system flow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Zdarza się Państwu zakładać białe skarpetki na przykład do czarnych butów? Pytanie, czy to pasuje? Dzisiaj nie należy się nad tym zastanawiać, bo mamy dzień białej skarpetki, chociaż z tą bielą bywa różnie i nie każdy się decyduje właśnie na ten kolor albo brak koloru. Jakie ma pan dzisiaj skarpetki? Beżowe. A białe? Do komunii jak szedłem, to miałem białe. Nie mogę panu powiedzieć, to jest tajemnica. Bardzo lubię białe skarpetki. Do białych butów. Po ubiorze można rozpoznać człowieka albo jakoś go scharakteryzować? Raczej po zachowaniu. Jest dzień białych skarpetek. Nie, dzisiaj czarne. A kiedy białe? Dzień całkowicie, może kiedy... jutro. Ale są białe? Są białe. A do czego zakładamy białe skarpetki najczęściej? Do dresów, do adidasów białych. W naszym kraju to najczęściej do klapek. Mam wrażenie, że różne światowe domy mody starają nam się narzucać pewne trendy, co tak naprawdę powinniśmy nosić, a ja uważam, że każdy powinien nosić to, w czym czuje się najlepiej i to, co jemu się podoba, a nie to, co podoba się innym. Jeśli mam ochotę założyć jedną białą, a drugą czarną... A dlaczego nie? Oceniamy ludzi po tym, jak wyglądają? Myślę, że na pewno. Białe skarpetki? No źle mi się kojarzą. Dlaczego? No bo nie wyglądają elegancko. Kojarzą się jednak z początkiem lat 90. czyli niezbyt korzystnie. Myślę, że teraz moda jest takim pojęciem bardzo płynnym, że każdy chodzi tak jak chce i tak jak mu się podoba. One tak trochę pokazują osobowość dla mnie. Czasami ubiorę żółte, jak mam dobry dzień. W białych nie chodzę nigdy. A dlaczego? A ja wiem dlaczego, no bo to... Trudno mi jest powiedzieć dlaczego. Po prostu tak jest. No po prostu tak jest. A ja mam wrażenie, że białe skarpetki są dlatego tak kontrowersyjne, bo przełamują pewne bariery i konwenanse w naszym myśleniu na temat mody i tego, co wypada, a co nie wypada. Za chwilę porozmawiam o tym ze stylistką Wiganną Papiną. Ciekaw jestem, czym państwo kierują się przy wyborze stylu o poranku, kiedy otwieramy szafę, czy chodzi o wygodę, czy ma być imponująco. Nasz numer do państwa dyspozycji 22 i 7 trójek, a teraz na zegarze 10,5 minuty po godzinie 8. Martwili o mnie. Pełny plecak, pusty portfel, nie ma nic na horyzoncie. Ciągle pod tym szarym blokiem, ręce w dziurawy kieszenia. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było. Przebić szklanki do połowy puste, wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Naszym gościem jest Wiganna Papina, stylistka. Dzień dobry, o poranku. Dzień dobry, witam. Wiganna, czy ty dzisiaj założysz białe skarpetki do czarnych butów na przykład? Oczywiście, no w tym pięknym dniu muszę założyć białe skarpetki, ale w związku z tym założę też swoje białe sportowe buty. Ale grube chyba, takie buty. Zimowe. Tak, bo śnieg jest, więc jest biało, będzie mi pięknie pasowało do śniegu wszystko, także jestem na to przygotowana no od dłuższego czasu. Do czego pasuje taka gruba biała skarpeta twoim zdaniem? Bo niektórzy to nawet potrafią do czarnych eleganckich butów założyć, a no, i też nieraz widziałem się... na przykład w Mediolanie są różne billboardy, tam wiadomo moda, stolica mody, jedna z... I tam także pojawiają się zaskakujące elementy, na przykład właśnie skarpetka i klapek. No więc teraz moda jest zabawą, panuje eklektyzm w modzie, modne jest też wszystko. Natomiast przykład idzie z góry i myślę, że ikony popkultury jak Blues Brothers dali nam świetny przykład i już wtedy, lat temu chyba 40, nosili czarne mokasyny i białe skarpety. Myślę, że w dużej mierze to ich wyróżniało z tłumu i pamiętamy ich do dziś. Podobnie zresztą jak Michael Jackson, który uczynił atrybut swojego kostiumu właśnie nosząc białe skarpety i dzięki temu też było widać piękny ruch jego stóp podczas tańca. Więc ja myślę, że to są bardzo cenne i ważne wskazówki i też włoscy projektanci bardzo często czerpią z tych ikon i wymyślili rok temu czy dwa kolekcje, gdzie właśnie panowie wystąpili w długich takich koszykarskich skarpetach właśnie noszonych do klapek albo do sandałów i powiem szczerze, wyglądało to zabawnie, ale też jest dużą wygodą i ja myślę, że poszli tropem ikon. Tak bym to nazwała. A czy nie masz takiego wrażenia, że coś, co było kiedyś obciachem, dzisiaj stało się, no po prostu mamy to albo na wybiegach, albo na ulicy. Mam na przykład na myśli to, że niektórzy wciągają sweter w spodnie albo bluzę. Pojawiły się też te no nowe to może bym nie powiedział, ale w latach 80. znane dziwne kroje spodni jeansowych, które dzisiaj z powodzeniem jakby powróciły. A jeżeli nosisz klasyczne jeansy, no to jesteś nudziarzem albo nie interesujesz się modą. To też coś znaczy. Znaczy ja myślę, że ludzie chcą się w jakiś sposób wyróżnić jakkolwiek i szczerze mówiąc ja wolę tę naszą ulicę i w ogóle światową ulicę, gdzie ludzie są różnorodni i tą modą się bawią, bo to ma być żart i to ma być ta właśnie zabawa. Jeżeli ktoś traktuje wszystko śmiertelnie poważnie, to jest zwyczajnie nudno. No, na przykład słynny powrót białych kozaczków. No, są przecież nawet portale, które się nazywają Biały Kozaczek, a białe kozaczki w tym sezonie, jak znalazł, super modne, w każdym sklepie, w każdej kolekcji, u każdego projektanta się pojawiają i wrócę do tego, że właśnie spadł śnieg, że idealnie do tego śniegu też pasują. I ja myślę, że moda to jednak nie jest polityka i bawmy się tą modą i ja jestem zdecydowanie za tym. Także no, białe skarpetki myślę, że pasują również do kierpców, co jest cenne i jest to element stroju ludowego, podobnie jak w Japonii. Zakłada się białe skarpetki, które są specyficznie cięte z taką przerwą na japonki właśnie i nazywają się tabi, więc to nie jest tak, że one nagle się skądś znalazły i zaczęliśmy je nosić, tylko ta ich historia sięga zarania dziejów, bo i u to Tutenchamona znaleziono również w grobowcu białe skarpety i Napoleon, a przykład idzie z góry, pamiętajmy, nosił białe getry, które mogły być też zalążkiem białych skarpet. No te getry były zakładane jak gdyby na buty, zapinane z boczku na drobne guziczki, ale też są elementem sortów mundurowych do dzisiaj. Więc ten element się pojawia tej bieli w okolicach stóp, tak bym to nazwała. Wiganna, jaki jest polski styl? U nas nie ma takiej tradycji modowej, jaką mają na przykład Francuzi albo Włosi. Zresztą Włochów, jak grupę spotkamy na ulicy gdzieś tam w Warszawie albo w innym mieście, no to od razu poznamy po języku, ale także po tym, w co są ubrani. Francuzów także. Francuzi lubią prostotę i fajnie się ubierają elegancko. A jak można określić polski styl, twoim zdaniem? Ja myślę, że Polacy cały czas szukają stylu i zależy w jakim jesteśmy mieście, to od razu można zobaczyć, jaki jest trend w tym miejscu albo na kim się wzorują. Na szczęście mamy czasopisma, mamy internet, mamy telewizję, mamy programy modowe. Czyli jesteśmy zabawką w rękach wielkiego lobby modowego, które epatuje. Myślę, że nie jesteśmy zabawką. Myślę, że nie jesteśmy zabawką, tylko podążamy za trendami i to jest cenne i przestaliśmy chodzić ubrani na szaro i czasami można określić, kto jest z jakiego czasu i kraju. W sensie miejscowości. Tak, bo niektóre osoby, głównie starsze, zupełnie niepotrzebnie postarzają się ubiorem. Ja nie mówię, żeby starsze osoby nagle wyskoczyły w miniuwie i w białych kozaczkach, ale boją się kolorów, bo to nie wypada, bo są jakieś takie standardy utarte w głowach, takie skostniałe, że coś nie przystoi w pewnym wieku, na przykład starszej pani po 70. A może ktoś się... Czerwona kurtka jest niedobra. Ale dlaczego? Bo co? A może ktoś się boi, że się przebierze, a nie ubierze? To znaczy, to wszystko przesadzi. Musi iść zgodnie z sumieniem. Jeżeli ktoś w czerwonej kurtce będzie czuł się przebrany, to nie będzie w niej też dobrze wyglądał. Ta moda musi podążać z naszym sumieniem, z naszą duszą. Jeżeli mamy potrzebę noszenia pewnych ubrań, które nawet są ekstrawaganckie, to je nośmy. Natomiast jeżeli ktoś uważa tego rodzaju strój za przebranie, to niech tego nie robi, bo będzie wyglądał jak pajac. Bo wszystko jest w oczach, jest w duszy i jest w sercu. I nie okłamiemy sami siebie. Także ja też pracuję z wieloma osobami, z różnymi klientkami w różnym wieku i jak widzę, że nawet jak kobieta wygląda w czymś pięknie, ale nie jest w stanie tego na siebie założyć i tego ładnie podać, to w ogóle nie ma sensu, bo ona i tak będzie źle w tym wyglądała, bo się źle w tym czuje. Także to jest bardzo ważne. Nośmy tak, żebyśmy się czuli w tym dobrze. Natomiast młodzież nosi na przykład białe skarpety, ale dlaczego? Bo ludzie, którzy jeżdżą na desce, muszą nosić długie białe skarpety, mówię o skateboardzie, dlatego że inaczej mają obtłuczone do krwi kostki, a jednak ta skarpeta chroni, więc to nie jest tylko tak, że się wyróżniamy, bo coś, tylko to też ma swój element taki praktyczny, także to jest niezwykle istotne. O tym też pamiętajmy. Piękna puenta naszej rozmowy, że serca nie oszukasz. Także jeśli chodzi o modę... Nie oszukasz. A serce to jest tancerz, tak jak śpiewała pewna pani. Wiganna Papina, stylistka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nowy dzień, znów głuche ślady. Mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Sam od kilku stacji milczę. Wpuszczam wiatr, zagłuszam ciszę. Ten sam wciąż bilet mam, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce. Upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła w ostatniej walce. Upadam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła. Nowy dzień, dziś milkną ślady. Mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Wracam między dniem i świtem. Choćbym chciał, ta noc nie zniknie. Odpuszczam, milknę. Ta noc nie zniknie, bo ja biegnę wam oku, myśląc, że znam drogę, choć długą mi słony smak. Na koniec cel mój widzę, cel mój widzę. Odkrywam karty powoli sam, wierząc, że mogę przychytrzyć czas. Na koniec szum mnie milknie, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce.

Radio Nawigator. A naszą przewodniczką jest Monika Gniewaszewska. No ruszmy, tym bardziej, że wygląda na to, że nieco maleje ruch, zwłaszcza na obwodnicach. Choć cierpliwość potrzebna jest nadal na drogach i ulicach w Trójmieście. Chodzi głównie o trasę numer 91, bo ta mocno zakorkowana jest na odcinku Różyny do zjazdu na obwodnicę, czyli S6, na której postoimy też na węźle Rusocin, na jezdni do Łodzi. To także bramki przy wjeździe na autostradę A1. Dużo aut, korek i bardzo wolna jazda także na samej S6, na trasie od węzła Gdańsk-Karczemki do węzła Gdańsk-Kowale. Na Pomorzu jeszcze zakorkowane jest skrzyżowanie drogi numer 7 z drogą numer 20. Na Mazowszu duży ruch na S8 na obwodnicy Warszawy. To nie dziwi. Na jezdni do Wrocławia auta stoją od węzła Babiszyńska po Żoliborz. Spory ruch mamy też na Dolnym Śląsku. Zakorkowany Wrocław, zatory w samym mieście, ale także przy dojeździe. Kierowcy zatrzymują się przed Wrocławiem. Czekają w kolejce do bramek w Karwianach. Na jezdni w stronę Legnicy to już A4. Nie najlepiej wygląda też sytuacja na Śląsku, gdzie duży ruch i korki są na wysokości Katowic, a także na trasie dojazdowej do A4 do węzła Murckowska. Chodzi o drogę numer 86 Sosnowiec-Katowice. Duży zator utworzył się też na drodze numer 1 na wysokości Dąbrowy Górniczej. Tu krajowa jedynka przebudowywana jest w ekspresową S1. I jeszcze obwodnica Krakowa i A4 na jezdni do Katowic. Tu duży ruch i wolna jazda. Mamy ją między węzłami Tyniecki-Zakopiański. Cały czas ostrzegamy przed niełatwymi warunkami jazdy, zwłaszcza na północy. Trudno jeździ się po drogach Warmii i Mazur, a także w Kujawsko-Pomorskiem. Dla tych regionów zresztą wydane zostały przez synoptyków ostrzeżenia pierwszego stopnia o oblodzonych drogach i chodnikach. Radio Nawigator Trójki. A teraz skrót najważniejszych informacji. I Karolina Kozińska. Zakaz lotów do 7 krajów Afryki, 14-dniowa kwarantanna dla wracających z tych państw oraz zmiany zasad dla osób podróżujących do Polski z krajów spoza strefy Schengen to nowe obostrzenia, które wejdą w życie od jutra i mają spowolnić transmisję przez granicę nowej mutacji koronawirusa Omikron. Dzisiejsze dane epidemiczne to ponad 19 tysięcy nowych zakażeń. Coraz bliżej wejścia w życie rozwiązań mających zrekompensować wzrost cen wywołanych wysoką inflacją. Za 2 godziny rząd zajmie się przepisami dotyczącymi tarczy antyinflacyjnej. Według zapowiedzi premiera, część jej elementów ma wejść w życie jeszcze w grudniu. Musimy obudzić się z tej geopolitycznej drzemki. Kreml i jego sojusznicy chcą zmiany systemu politycznego i destabilizacji regionu, mówi w wywiadzie dla BBC premier Mateusz Morawiecki. Nastał czas, by sojusznicy połączyli fakty, ponieważ za kilka miesięcy może być już za późno na reakcję, powiedział szef polskiego rządu. Więcej informacji w serwisie za pół godziny. Trójka. Program trzeci. Teraz sport. Krzysztof Łoniewski. Nie Robert Lewandowski, a Lionel Messi zdobył złotą piłkę w 65. plebiscycie magazynu France Football. Dla Argentyńczyka to już 7. takie trofeum. Zwyciężył zgodnie z przewidywaniami ekspertów. Wygrał z drużyną narodową Copa America i to była jego przewaga nad kapitanem naszej kadry. My, jak wiadomo, furory na Mistrzostwach Europy nie zrobiliśmy. Robert Lewandowski w plebiscycie na miejscu drugim, na trzecim Brazylijczyk z włoskim paszportem Jorginho. Dodajmy, że Lewandowski odebrał też nagrodę dla najskuteczniejszego strzelca i że żaden polski piłkarz nie był wyżej w tym plebiscycie. Trzecią lokatę w przeszłości zajmowali Kazimierz Dejna i Zbigniew Boniek. Ze spraw siatkarskich po jednym meczu w Tauron i Plus Lidze. Zaczynamy od pani. Radomka Radom przegrała przed własną publicznością 1-3 z Deweloperem Rzeszów. Gospodynie wygrały pierwszy bardzo zacięty set na przewagi 28-26 i to je rozkojarzyło, mówi środkowa bloku Zuzanna Efimienko-Młotkowska. To był taki set, gdzie chyba każda z nas pomyślała, że no mamy szansę w tym meczu i że faktycznie możemy go przechylić na swoją szalę, to zwycięstwo. No niestety później wszystko się posypało. Developer zaczął grać bardziej urozmaicenie w ataku, więcej zaczął kiwać, plasować, obijać nasz blok. My troszeczkę spuściłyśmy z tonu i już no, wymknął się zupełnie ten mecz spod kontroli. W Radomiu 4, w Lubinie 5 setów Kubrum po tiebreaku przegrało z Czarnymi Radom. W świecie tenisa w decydującą fazę wchodzi, mówiąc kolokwialnie, zliftingowany Puchar Davisa. Pierwszymi półfinalistami zostali nieoczekiwani Chorwaci, którzy 2-1 pokonali to w Turynie Włochów. Najpierw w grach singlowych Lorenzo Sonego przegrał z Borną Gojo, potem Janik Sinner w pojedynku dryblasów pokonał Marina Cielicia. Decydowała gra podwójna wygrana przez rasowych deblistów Nicole Mekticia i Mate Pawicia. Sinner i Fabio Fognini powinni to specjaliści od gry pojedynczej. Na zakończenie sprawdzonym zwyczajem w ostatnim serwisie o poranku zaglądamy za ocean. Tiger Woods, swego czasu najlepszy golfista i najlepiej zarabiający sportowiec w skali globalnej, nie będzie już traktował swoich występów priorytetowo. W wywiadzie dla prestiżowego i fachowego magazynu Golf Digest Amerykanin po raz pierwszy od swojego wypadku samochodowego, do którego doszło na początku roku, zdradził swoje plany na przyszłość. Tiger Woods powiedział, że nigdy już nie będzie uprawiał golfa w pełnym wymiarze godzin. To teraz moja rzeczywistość. Rozumiem to i akceptuję, podkreślał w wywiadzie Amerykanin. Golfista opowiadał, że po bardzo groźnym wypadku, w którym doznał m.in. złamania nóg i następnie po ciężkiej i żmudnej rehabilitacji, wiele rzeczy jak zwykły śpiew ptaków czy widok bawiącego się syna nabrał dla niego nowego znaczenia. Sportowiec dzisiaj ma spotkać się z dużą rzeszą przedstawicieli mediów podczas turnieju na Bahamach. Wystąpi tam 20 graczy, a cały dochód z imprezy zostanie przekazany na rzecz fundacji Tigera Woodsa. Kilka dni temu w prasie ukazały się pierwsze zdjęcia golfisty, który trenował po ciężkim wypadku samochodowym, do którego doszło w lutym w Kalifornii. Od kilku miesięcy Amerykanin przebywa w swoim domu na Florydzie. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A znów o sporcie w Trójce po 15.30 opowie Dariusz Urbanowicz. Tomasz Deser, jeszcze pogoda. Przed nami dość wietrzny dzień. W górach i nad morzem porywy wiatru nawet do 80 i 100 km na godzinę. A jeśli chodzi o opady, to dzisiaj przelotne deszcze na zachodzie, a na pozostałym obszarze deszcze ze śniegiem lub śnieg. W ciągu dnia możliwe też większe przejaśnienia. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 6 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Czas się żegnać, proszę państwa. W naszym studiu Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam w polityce? Za chwilę rozmowa. Kto będzie gościem? W polityce, co tam? Czy takie szerokie... Ile mamy czasu? Co w kontekście. W polityce? Szybciutko. Właśnie na tym polega. Co na tym polega? Na co już będzie? Jakaś instrukcja to będzie? Na tym polega... Nie, właśnie... nie życzę sobie żadnych instrukcji. Gościem będzie Marek Sawicki. A, no coś to jeszcze? Już wystarczy. No dziękuję. To już wystarczy. Proszę państwa, a ponieważ my w kontekście mody rozmawialiśmy dzisiaj odrobinkę, to jeszcze na koniec takie przesłanie. Najlepiej to chodzić jak jest wygodnie. Może nie modnie, a wygodnie. A najlepiej jak modnie i wygodnie. I z tą myślą zostawiam państwa. Już zostawiamy w zasadzie. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Szymon Miron, Piotr Firan i Beata Michniewicz za chwilę. Do usłyszenia. Get faster. Look, boy, go check on your watch. Not another glimpse. I'm not leaving now. Honey, not a chance. Hot shot, game and all problems. Match made a baby on the sand of mind. You know life is cruel like that. Downtown, the young ones are going. Downtown, the young ones are growing. Where the kids and the men. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Poseł Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie, witam państwa. Panie ministrze, kolega mnie zapytał, co tam panie w polityce, a ja powiedziałam, że ja nie mam tyle czasu, żeby opowiedzieć. Czy pan mógłby krótko powiedzieć, co tam w polityce? Myślę, że to, co najistotniejsze w tej chwili wokół nas, to niestety w mojej ocenie nieunikniony konflikt ukraińsko-rosyjski. O, i to koniec, to bardzo krótko, bo pan się zawiesił. Ale już się pan odwiesił, dobrze. To czyli zaczęliśmy bardzo poważnie. Moim zdaniem Biden z Putinem dogadali się w zakresie Ukrainy. Rosja będzie odbudowywała swoje imperium. To nie jest dobra wiadomość ani dla Polski, ani dla Europy. I w tym momencie rzeczywiście Polska musi znaleźć drogę na to, żeby wytłumaczyć Europie, że ten kierunek przebudowy geopolitycznej jest dla Europy i dla Polski szczególnie szkodliwy. A co Europa może zrobić i co powinna zrobić? I czy mocarstwa europejskie mają taką chęć, żeby ochronić świat, Europę przed imperium rosyjskim odbudowywanym? Ponieważ zdaje się, że właśnie jak pan powiedział, USA albo nie mają takiej chęci, albo nie widzą zagrożenia, albo im jest to na rękę. Europa nie powinna zapominać o historii, powinna z niej wyciągać wnioski. Ja przypominam rok 1939, zostawiono Polskę. Później, kiedy rozbrajano nuklearnie Ukrainę, to i Francja, przecież i Wielka Brytania, ale także Stany Zjednoczone zobowiązały się gwarantować integralność terytorialną Ukrainy. A w tej chwili wiemy, że od 2014 roku ta integralność nie jest zagwarantowana, więc boję się, że w tej chwili w imię interesów gospodarczych, przede wszystkim chodzi o Nord Stream 2, Ukraina zostanie poświęcona. Tylko pytanie, czy w jednej trzeciej, w jednej drugiej, czy być może za kilka lat cała Ukraina wróci do strefy wpływów gospodarczych, ale także politycznych Putina. Ale nie ma świadomości takiego zagrożenia. Mocarstwa nie zdają sobie sprawy, że to jest aż tak poważna sytuacja, czy po prostu jest to obojętne bardziej? Która opcja jest tutaj? Mam wrażenie, że nie zdają sobie z tego sprawy. Tutaj mamy sytuację taką, że rzeczywiście na Ukrainie duże inwestycje, najpierw holenderskie, także w jakimś sensie duńskie, niemieckie, ale później rzeczywiście dużo większe inwestycje chińskie sprawiły, że Biden zaniepokoił się ekspansją Chin w środku Europy, bądź co bądź. W związku z tym, dogadując się z Putinem, chce ograniczyć ekspansję chińską, a z kolei w mojej ocenie kraje europejskie nie są zainteresowane głębszym integracją Ukrainy ze względu na jej ogromny potencjał rolniczy i konkurencję na tym rynku, więc chcą eksploatować Ukrainę i jej ziemię w zakresie spółek, które tam potworzyli i realizacji swoich zysków, natomiast niekoniecznie chcą się dzielić tym wszystkim, co wspólnota europejska ma, więc nie chcą Ukrainy de facto we wspólnocie, a to jest zagrożenie, bo tak naprawdę granica rosyjska ponownie przesunie się na linię Bugu. Jak duże jest zagrożenie dla Polski w najbliższych latach, jeśli rzeczywiście dojdzie do nowej inwazji Rosji na Ukrainę? Bo pan mówi o przesunięciu granicy, ale myślę, że to nie byłaby jednak blitzkrieg. Panie redaktorze, ja nie sądzę, żeby w ogóle doszło do wojny, natomiast może dojść do przesunięć właśnie wpływów ekonomicznych, wpływów gospodarczych. I Polska tu nie będzie silnie integrowała się z Europą, nie będzie toczyła tej antyeuropejskiej batalii, która od kilku lat ma miejsce, to oczywiście pozostanie na marginesie obszaru gospodarczego, jakim jest potężna Unia Europejska, więc tutaj nasza integracja i współpraca z państwami europejskimi, przede wszystkim odbudowa Trójkąta Weimarskiego, bo dzisiaj w dużej Europie Trójkąt Weimarski może być tym ogniwem decydującym o kierunkach rozwoju gospodarczego, ale także geopolitycznego czy militarnego wręcz, bo nie zapomnijmy, że jeśli Stany Zjednoczone większą uwagę w tej chwili poświęcają na Oceanię, Australię, tam dogadali się w zakresie swojego uzbrojenia, to z pewnością nie będą poświęcali tyle uwagi, tyle miejsca Europie, uznając, że Europa jest na tyle bogata i silna, że może również sama się obronić. Więc tutaj ta współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego plus Włochy i Hiszpania jest niezbędna. Wielka Brytania i same rozmowy z Wielką Brytanią, która jest już dziś poza Unią Europejską, nie wystarczą. No ale to nie. Premier rozmawiał z innymi też, nie tylko z samą Wielką Brytanią. Tak, rozmawiał, tylko pani redaktor, mam wrażenie, że te rozmowy miały charakter post factum, że w sytuacji, kiedy Angela Merkel i Macron zorientowali się... No dobrze, a to już nic nie można zrobić, jeśli to jest post factum? Już nic nie można zrobić, już się nic nie da zrobić? Nie, oczywiście, już nie warto się, rozmawiać? Nie można, pani redaktor, jeszcze raz proszę zwrócić uwagę, że nie można się w ważnych sprawach spóźniać, bo jeśli Macron i pani Merkel zorientowali się, że tych turystów bliskowschodnich w ośrodkach wypoczynkowych w Niemczech już jest za wiele, ponad 10 tysięcy, że przepływają przez Polskę i Litwę, no to oni podjęli ofensywę dyplomatyczną na rzecz zablokowania dopływu tych imigrantów na Białoruś. Więc trzeba było wcześniej z nimi o tym rozmawiać i zapobiegać, a nie tylko... Ale podjęli udaną ofensywę pana zdaniem, dlatego że przedstawiciele polskich władz mówią, że tak naprawdę to polską granicę i tę ofensywę to przerywają polscy pogranicznicy, polskie wojsko, a nie dyplomacja Angeli Merkel czy Macrona. Pani redaktor, nie trzeba byłoby tyle sił i środków i takiego poświęcenia naszych służb mundurowych, w tym Straży Granicznej, Policji czy Wojska, czy także Wojsk Obrony Terytorialnej, gdyby tych imigrantów nie było na Białorusi tyle, ile jest. Więc trzeba było ten strumień zatrzymać. Jeśli tego strumienia się nie zatrzyma, to żadna tama, żadne mury, żadne wojska nie zatrzymają tych ludzi na granicy polsko-białoruskiej czy unijno-białoruskiej. Więc to wszystko musi być ze sobą razem zgrane i realizowane równolegle. Panie pośle, czy koledzy mówili, jak było na spotkaniu z premierem? Dzielili się wrażeniami? Czy pan zna to tylko z mediów, te relacje? Tylko z mediów. Jadę w tej chwili, jestem w drodze do Warszawy, więc będę rozmawiał. Wiem, że na spotkaniu był Władysław Teofil Bartoszewski z prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, więc bo jestem ciekawa, czy ocena sytuacji w sprawach polityki zagranicznej. Ciekawa jestem, czy ocena sytuacji opozycji i władzy, sytuacji na wschodzie jest tutaj zbieżna. I jakie są oczekiwania? Wydaje się, że ocena zagrożenia jest podobna. O tym mówi także pan premier. Natomiast w tym czasie, na co zwraca uwagę chociażby Władysław Kosiniak-Kamysz, trzeba zakończyć wszystkie fronty wewnętrzne w Unii Europejskiej, przestać toczyć głupią wojenkę Zbigniewa Ziobry z wymiarem sprawiedliwości, z Trybunałem Sprawiedliwości czy Praw Człowieka w Unii Europejskiej i po prostu przystąpić do stołu rozmów, poukładać to od nowa na zasadach partnerstwa. No tak, ale Solidarna Polska mówi, czyli poddać się. Pani redaktor, naprawdę, jakie to ma znaczenie ta Solidarna Polska i jej kilkunastu posłów? Jeśli mamy być zakładnikami radykalistów, radykałów i szykować się do wojny z Rosją, to ja nie chcę takiej Solidarnej Polski. Wielokrotnie mówiłem szkody w ciągu ostatnich 6 lat polskiej polityce wyrządza Zbigniew Ziobro i jego ferajna. No dobrze, a PSL by zastąpiło Solidarną Polskę w obozie władzy, jakby pani trzeba redaktor, było? Nie ma takiej potrzeby. Dzisiaj widać wyraźnie, że Jarosław Kaczyński lubi towarzystwo Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski. No tak, ale pan jest niekonsekwentny, bo pan mówi, że Solidarna Polska szkodzi bezpieczeństwa kraju, jak i polityki gospodarczej czy wymiaru sprawiedliwości, więc wyborcy rozliczą ich za balata. A jakby była taka potrzeba? Ale na razie nie ma takiej potrzeby. Będziemy o niej rozmawiać, jak będzie. Panie ministrze, mówią o panu, że to pan rzuci wyzwanie Kosiniakowi-Kamyszowi podczas wyborów. Nie wiem, dlaczego tak mówią, bo pan parę razy zaprzeczał, ale nie przestają mówić. To jak no będzie? No to dobrze, że mówią, pani redaktor. O polityku, jeśli mówią, to znaczy, że jeszcze żyje. Ja mam zamiar jeszcze parę lat w polityce popracować, więc cieszę się bardzo. No dobrze, będzie pan konkurował z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem? No wiem o tym, że jest kilku młodych, chętnych konkurentów i z pewnością rzucą, że tak powiem, rękawice Władysławowi. Będzie to niewątpliwie być może Darek Klimczak, może Urszula Pasławska, Krzysztof Paszyk. To jest to pokolenie 40-latków, które rzeczywiście powinno brać odpowiedzialność za państwo. Ja jestem no, ale już Władysław tym pokoleniem, Kamysz które raczej też młody powinno jest. Doradzać. Raczej powinno doradzać, a nie decydować. Ale Władysław Kosiniak-Kamysz też jest młody i ostatnio poniósł porażkę. Nie został wybrany ponownie na przewodniczącego ludowych zespołów sportowych. Ale nie sądzę, żeby kandydował, pani redaktor. Więc nie kandydował? Z tego, co wiem, nie kandydował. A, więc... nie kandydował. Wszyscy się rozpisują, że nie został tym prezesem czy przewodniczącym. Ale bo nie kandydował, no więc jeśli nie kandydował, to dlaczego miał zostać? Więc nie rozumiem. Natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz, tak, w Polskim Stronnictwie Ludowym, jak pani pamięta, od 30 lat liderami byli raczej politycy młodzi, w odróżnieniu od innych partii, gdzie dominują już politycy 60+. To może czas na starszych, mamy rzeczywiście cały czas 40-latków, 40-50-latków. Ale panie pośle, sukcesy stronnictwa są umiarkowane, jeśli chodzi o liczbę posłów, o sondaże, więc może czas na starszych? Pani redaktor, sukcesy będą, one przyjdą. Natomiast ja chcę powiedzieć, że ci wszyscy, którzy mieli chwilowe, sekundowe sukcesy, już na scenie politycznej przestali funkcjonować, więc my spokojnie robimy swoje, mamy dobre podstawy programowe i własną historię, z której czerpiemy, ale także dobre pomysły na nowoczesną, dobrze zarządzaną Polskę. A czy Adam Niedzielski ma dobre pomysły na kolejną fazę walki z pandemią? Ogłosił je wczoraj. Problem polega na tym, że on ich nie ma. To, co wczoraj, to jest mieszanie w starym tyglu. Brak odwagi, brak zdecydowania. Jeszcze raz podkreślam, ja jako obywatel mam prawo do pełnego dostępu do służby zdrowia. Niestety dzisiaj w wielu miejscach, w wielu szpitalach ten dostęp mój jest ograniczony jako osoby zaszczepionej, bo niezaszczepieni zajmują łóżka nie tylko na oddziałach covidowych, ale także na oddziałach wewnętrznych, także dostęp kardiologiczny, czy urologiczny, czy neurologiczny. To wszystko, tak, to wszystko wiemy. To jakie decyzje należałoby podjąć? Pani redaktor, od tego mamy pana Niedzielskiego. Nie, od tego panie pośle, od tego są politycy, żeby je popierać lub się im sprzeciwiać. Jeśli pani redaktor nie potrafią rządzić, niech odejdą. Wielokrotnie Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę na to, co trzeba zrobić. Jeśli pan Niedzielski mówi o zmniejszeniu limitów osób na różnego rodzaju imprezach, to niech uruchomi paszport covidowy i jego weryfikację. Jak on chce sprawdzać, czy na weselu jest 150 osób i wśród nich czy tam 100 i są zaszczepieni, czy nie zaszczepieni, kiedy nie ma żadnego obowiązku legitymowania się paszportem covidowym. Tylko tyle i to już by czyli pomogło naprawdę zwalczaniu pandemii. Czyli powinno być to wprowadzone, nie wiem, testowanie, testowanie, testowanie, jeszcze raz testowanie. Czyli powinno być to wprowadzone ustawowo, czy rozporządzeniami, jeśli chodzi o to właśnie użycie paszportów covidowych, bo one niby są, ale rzeczywiście sądy już wielokrotnie wypowiadały się, że jeśli chodzi o walkę z pandemią, to niestety ta władza nie stosuje się do zapisów konstytucyjnych i większość ograniczeń wprowadzała w trybie rozporządzeń, a nie ustaw. Od tego jest Sejm. Pani marszałek zwołała już chyba dwie narady, trzecia za chwilę będzie i na żadnej z tych narad nie przedstawia propozycji rządzących. Więc po co ci rządzący są? Za co biorą pieniądze? Za co ich wyborcy opłacają? Powiedział Marek Sawicki, który nie będzie kandydował na prezesa PSL-u, tak? A czy może jakaś zmiana decyzji tak. nagła może nastąpić? Tak, nie będzie. Nie będzie, panie redaktor. Dziękuję bardzo, ale był gościem Salonu Politycznego Trójki, Beata Michniewicz. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na Black Friday. No, super, Barbara, super. O, patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. I nawet 3 raty gratis dają. Aha. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Postaci kształtujące polską kulturę. Cyprian Kamil Norwid, Stanisław Lem, Leopold Tyrmand, Stanisław Moniuszko, Zbigniew Herbert, Roman Ingarten. Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury w serii Jubileusze przybliża dorobek i myśl twórców, którzy szczególnie zapisali się w historii polskiej myśli i sztuki. O ich wpływie na literaturę, muzykę i filozofię piszą najwybitniejsi eksperci. Książki w sprzedaży w internetowej księgarni Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury. Sklep nck.pl. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przebierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplement diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów poszerzone o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No, w kumulator.